1077 हुआ, अच्छा 78। कथम स्वभाव तो विषयाभिमुखा प्रत्येक प्रावण्यम प्रावण्यम पराजिखानी तीस होते 77 में। प्रत्येक प्रवण बुद्ध आया यथात्म ज्ञान हो जाएगा, तो प्रत्येक प्रवण कैसे होगा? स्वभाव तो विषयाभिमुखा नाम इंद्रिय तो विषय के अभिमुख होते, प्रत्येक प्रावण्यम कैसे होगा? परांचिख्याने वर्तन श्रुति कहती बाहर को बजाने वाले विरक्ता विरक्ता सर्व संसारा दाग्रजात बुद्धि शुद्धितः उत्पन्न निखिलानर्थ तित्यक्षा दोष दर्शनात्। बुद्धिशुद्धितः आग्रजात सर्व संसारात विरतः उत्पन्न निखिलानर्थ तित्यक्षा दोषदर्शनाद उत्पन्न निखिल अनर्थ तित्यक्षा तित्यक्षा त्यक्तमीशा उत्पन्न निखिलानर्थ तित्यक्षा येषा ते उत्पन्न निखिलानर्थ तित्यक्षा सारे अनर्थ के त्याग करने की इच्छा जिनकी हो गई उत्पन्न हो गई ये विरक्ता उनके ज्ञान होता है तित्यक्षा त्यक्तमीशा सारे अनर्थ त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती विरक्ता उत्पन्न तित्यक्षा विरक्ता सर्व संसार आग्रजात ब्रह्मा से ब्रह्म उत्तर सब उसे बुद्धि शुद्ध होने पर तित्यक्षा होती उसमें दोष दर्शन से वैराग्य होता है। अठहत्तर नित्य कर्म अनुष्ठान सिद्ध बुद्धि शुद्धि लब्ध वैराग्य से कर्म करने से बुद्धि शुद्धि होने से वैराग्य विषय दोष अधि सहकृत से फलमा तो वैराग्य से विषय दोष ज्ञान उसका फल हुआ उत्पन्ना अनर्थ उत्पन्न निखिला अनर्थ तित्यक्षा भवती है तित्या जयशय हाँ त्याज हो तो निजंत हो जाएगा त्याग कराने के लिए हाँ यहाँ तो त्यक्तमीशा तित्यक्षा यहाँ तृतीयांत नहीं है तित्यक्षया होगा तृतीयांत या तित्यक्षा वहाँ तित्याजयसा निजंत कर सोने तित्याजयसा अठहत्तर प्राप्त सर्व संसार त्याग इच्छा नाम इच्छा कार्य भा त्याग इच्छा प्राप्त हो जाने से क्या होगा भाग वांग मन काय कर्मभ्यो तह प्रव्रजनशीलिनः एतमेवेत्यवधृते न लोकत्रय कामिनाम पारिव्राज्यधिकारोऽस्ति तयमर्थोपगम्यते। अतः वांग मन काय कर्मभ्यो प्रवजनशीलिन एतमेव इति अवधृते न लोकत्रय कामिनां पारिव्राज अधिकार अस्ति लोकत्रय कामि लोकत्रय चाहने वाले का पारिव्राज में अधिकार नहीं। वांग मन काय कर्मभ्यो प्रवजनशीलिन एतमेव आत्मान कहन से पारिव्राज अधिकार नहीं इति अयम अर्थ अवगम्यते अस्सी यस्माद् ईदृशा मुमुक्षवो मुमुक्षेषा त्याग करने की इच्छा वाले अतः प्रत्येक प्रवण बुद्धय प्रव्रजन्ति इति सम्मतम् एवकारार्थम दर्शन एतमेव इति लोकम् इत्यादि भाष्यम् एतमेव इति अवधृते लोकोत्तर कामिनाम् अधिकार नहि है। वीरत्वस्य पारिव्राज्यम् उक्त्वा तस्य पारिव्राज्यम ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतु विरत सेव इत दृष्टान्त असाधारण असाधारण साध्यानि पुत्रादीनि यथा तथा पुत्रादि काम त्यागोपि साध साधारणोर्थवान् यथा पुत्रादीनि असाधारण साध्यानि तथा पुत्रादि काम त्यागोपि असाधारण अर्थवान स्यात् असाधारण असाधारण साध्यम येषाम पुत्र कर्म विद्या ये सब उनके अलग अलग फल है पुत्र नायमलोक कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक असाधारण साध्य है इस प्रकार पुत्रादि काम त्याग के भी असाधारण है ज्ञान के लिए एक पुत्रादि साधन समुचित से पारिव्राज्य से कुतो न मोक्ष हेतु था संन्यास लिया पुत्रादि साधन भी है उसे समुचित से पारिव्राज्य से समुचित पारिव्राज्य पुत्रादि साधन भी और संन्यास भी है मोक्ष हेतु था न कथम पारिव्राज्य से इतिहास के परस्पर परस्पर विरोधाच पराग प्रत्येक फलात्मनाम पुत्रादि साधनानां च तत्यागस्य च वर्त्मनः पराग प्रत्येक फलात्मनां पुत्रादि साधनानां तत्यागस्य च वर्तमान परस्पर विरोधाच दोनों मार्ग के विरोध है प्रत्येक फल पराग फल पुत्रादि साधनानां पराग फल आत्मना पराग फल है पराग फल है त्याग का है प्रत्येक फल के विरोध होने से पर ज्ञान नहीं बाय ऐसे मितो विरोधे दृष्टान्त महापूर्व इति पूर्वे समुद्र यह पंथा न स गच्छति पश्चिमम् एकपन्था हि मोक्षस्य त्यपि व्यासोऽपि चावदत् यः पूर्वे समुद्रे पन्था स पश्चिमं न गच्छति मुख्य से एक ही वही पंथा आई थी अभी व्यास अवबत व्यास पारिव्राज से केवल से कवल हेतुता एतर वृद्ध सम्मत महा एक ही पंथा शौतार्थे स्मृति समुच्चार्थमी अभी च मुख्य से अभी च व्यासोपि च ये अभी च अपि च व्यासोपि अपि शब्दस्ते अपि शब्दस्त्यागेव सर्वेषां मुख्य साधनम् उत्तमम् इत्यादि वाक्य समुच्चयार्थ एक क्या है पद हाँ विसर्ग नहीं एक पद बना देना अपि शब्दस्त्याग अपि शब्दस्त्याग विसर्ग नहीं मिला देना अपि शब्दस्त्यागे वही सर्वेषां मुख्य साधन उत्तमम् इत्यादि वाक्य समुच्चय करने के लिए व्यासोपि पहले तो अपि च आ गया न अपि च तो आ गया मुख्य से इत्यपि इत्यपि जो दिया एक श्रुति और श्रुति भी है इत्यादि वाक्य समुच्चय प्रव्राजिनो प्रवजनशीला मुमुक्षव एतेवं परत्वेन प्रवचनशील व्याख्यात इदानीं तस्य अर्थान्तरम् प्रव्राजिनोत्र अच्छा एकपन्था हि मोक्षस्य एक पंथा ही मोक्ष से। हाँ संख्या अच्छा 12, 2, 6, 4 व्यास एक महाभारत में हाँ व्यास पे एक विमुख पंथ एवं परतन व्याख्या इधानी तस्य अर्थ प्रव्राजिनोत्र प्रव्राजिनोत्र गृह्यन्ते प्रसिद्धेर यदि वा परे त्रिदंडिन समाख्यायास तेषवाति प्रसिद्धितः यदि वा परे त्रिदंडिन प्रवाजनात्र प्रसिद्धे समाख्याय तेषु अति प्रसिद्धित उनमें अति प्रसिद्ध उनसे त्रिदंड संन्यास लेने के लिए कहा 84 में मुमुक्षवश त्रिदंडिन पारमहंसी मृत्युम गृह्णन्ति ये प्रव्रजन्ति तो ये जो त्रिदंड संन्यास है प्रव्रजिन प्रव्राजिन प्रव्रजन्ति कहते पारमहंस वृत्ति को ग्रहण करते प्रसिद्धे रीति हेतु छुटयती प्रसिद्धे का अत्र ग्रहण प्रसिद्धे प्रसिद्धि क्या है तेषु अति प्रसिद्ध है त्रिदंड संन्यास में समा क्या मुमुक्ष त्रिदंड पारमहंसित है कर्मिणामेव तेषां विवक्षित ज्ञान लाभात जो त्रिदंड संन्यास कुछ कर्म भी करते संध्या वंदन आदि किम पारमहंस्येन इति आशंक्य वैर्मुखानां कर्मिणां न ज्ञानम इत्यत्र मानमः परांची परांची खानि इत्यादि ने श्रौतानि च वचांसिनः तानि वा इति निन्दित्वा न्यासो ब्रह्मेति शासनात् उपायो न्यास एवातः प्रत्यज्ञानस्य जन्मने प्रत्यज्ञान विरुद्धत्वान् मनो वा काय कर्मणां परांची खान इत्यादि नहीं सौतानी वचांसी न हमारे लिए सब श्रोत वाक्य तानी वाई ते तानी अवराणी तपांसी न्यास वतरेचित न्यास ब्रह्म इति दिया शासनात् न्यास अतः न्यास एव प्रत्यज्ञान से जन्म ने उपाय प्रत्यज्ञान विरुद्धत्वात् मनोवाय काय कर्मणा मनोवाय काय कर्मणा प्रत्यज्ञान विरुद्धत्वात् तेषां त्याग मनोवाय काय कर्मणां न्यास एव उपाय सम्यक् ज्ञान से जन्मने पारमहंस्यमेव सम्यक् हेतु इति अत्र सौतलनिक तानि अवराणि न्यास एव न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा ही परः परो हि ब्रह्म इति उक्त्वा तानि वा एतानि अवराणि तपांसि अन्येषु निकृष्टतमे इति प्रकृतानि सत्यादीनि निन्दित्वा सत्यादि तप कह करके निंदा करके न्यास एव अत्यरचयत न्यास अतिरिक्त है इति परमहंस संन्यासस्य अतिशायितोपदेशात् अतिशय तस्य तत्वज्ञानं प्रति अंतरंगं परमा पारमहंस्य इति निश्चितं तत्व प्रति अंतरंगत्व निश्चितं वाङ्मन काय कर्मणां संन्यास एव इसके साथ समान उपाय न्यास वा मनोवा काय कर्मणां न्यास उपाय अवधारणे हेतु माह हेतु विसर्ग है ना ऐसा बना हेतु माह अवधारण हेतु माह प्रत्येक हेतुमाह बनाए बड़े महाजी अवधान हेतुमाह प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान विरुद्धत्वात् प्रत्यय ज्ञान विरुद्ध से उनका त्याग ही त्याग एव न्यास एव हेतु विरुद्ध साधति वो विरुद्ध कैसे प्रत्यय ज्ञान विरुद्धत्वात् शब्दादि शब्दादि प्रकृति नैव कार्याणि करणानि च प्रत्यज्ञानाय नैवाल मतस्तानि विरोधतः कार्याणि करणानि च शब्दादि प्रकृति नैव तानि विरोधतः प्रत्यज्ञानाय नैव अलम् शब्दादि प्रकृति ने क्या शब्दादि तन्मात्रा है प्रकृति ये सम शब्दादय शब्दादय शब्दादि तन्मात्राणि प्रकृति प्रकृति प्रकृति है ये सम शरीर इंद्रिय का प्रकृति क्या है भूत शब्द भूत भौतिक है इसे शब्दादि को शब्दादि भूत लिया शब्द शब्द से तन्मात्र लेने से तो भूत हो जाएगा प्रत्यय ज्ञान आय अलम ये तो भौतिक है शरीर इंद्रियादि है देहेन्द्रियाणि भौतिकत्वात् भौतिकत्वात् तकार प्रत्येक विरुद्धे निधि न तज्ज्ञानं उत्पादयितुम् उत्सहन्ते देहेन्द्रियाणि भौतिकत्वात् ही शब्दादि प्रकृति भौतिक है प्रत्येक विरुद्धे निधि न तज्ज्ञानं उत्पादयितुम् प्रत्येक ज्ञान उत्पादयितुम् न उत्सहन्ते समर्थ नहीं तत्कार्यत्वात् कर्माणि अपि तथैव भौतिक भूतकार्ये कर्म भी इसमें अज्ञान कार्य कर्म त्यागो ज्ञान हेतु रीति उत्तम उपसारति कर्म त्याग ही ज्ञान हेतु आत्मलोक परीप्सायाम तस्मा साधनम उत्तमम त्याग एव हि विज्ञेयम् मनोवाकाय कर्मणाम् आत्मलोक परीक्षा तस्मात् आत्मलोक परीक्षायाम त्याग एव उत्तम साधन विज्ञेयम् मनोवाकाय कर्मणाम त्याग एव मनोवाकाय कर्मणाम त्याग एव उत्तम साधनम विज्ञेयम् तस्माद् आत्मलोक परीक्षायाम मनोवाकाय कर्मणाम त्याग एव उत्तम साधनम त्याग एव उत्तम साधनम विज्ञेयम् तस्य ज्ञान साधनत्वं श्रुति स्मृति सिद्धमिति ही शब्दार्थ त्याग एव ही विज्ञेयम् आत्मलोक प्राप्ति की इच्छा परीक्षायाम परीक्षा में साधन कौन से आत्मलोक प्राप्ति के साधन है तद्वे दृष्टांत ने स्पष्ट यदि प्रतिसाध्यम प्रतिसाध्यम सुतादीनि यथा लोकत्रयार्थिनां नियतानि तथैवेह प्रत्येक लोकाप्तिमिच्छताम् सर्वकर्म परित्यागः साधनं परमं मतं असंभवे हि कर्माणि विधीयन्तेस्य सर्वतः यथा सूतादीनि लोकत्रयार्थिनां प्रतिसाध्यं नियतानि लोकत्रय चाहने वाले के सूतादि साध्य प्रतिसाध्यं नियतानि पुत्र नायव लोक कर्मणा पितृलोक इत्यादि तथैव यह प्रत्येक लोकाप्तिमिच्छताम सर्वकर्म परित्याग परमं साधनमतम। सर्वकर्म परित्यागी श्रेष्ठ साधन ही अस्मात् अस्य सर्वतः असंभवे कर्माणि विधीयन्ते। जो सर्वकर्म परित्याग संभव नहीं तो कर्म विधान है। यह इति प्रतीच लोकस्य आप्ति तथैव यह प्रत्यय प्राप्ति के लिए कर्म त्याग ज्ञान साधनम चेत तरि पंक प्रक्षालन न्यायात कर्म विधि वैरथ्यम इति आशंका। तो यदि कर्म साधन त्यागी साधन है तो फिर कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा। पंक प्रक्षालन न्याय इति आशंका असंभव ही। जो त्याग नहीं कर सकता है उसके लिए कर्म विधान अभिरक्त से संन्यास असंभव है। सभी सर्वतो वैराग्य उत्पत्त्यर्थम शुद्धि फलानि कर्माणि विधीयन्ते तस्मा न पंक प्रक्षालन संन्यास समेत इति सर्वतः वैराग्य उत्पत्ति अर्थम। तो वहाँ वैराग्य उत्पत्ति के लिए शब्द श्लोक में नहीं है। सर्वतः अस्य कर्माणि असंभव ही अस्य कर्माणि विधीयन्ते। अभिप्राय कर्म विधीयते सर्वतः वैराग्य अर्थम वैराग्य उत्पत्ति अर्थम क्यों कर्म शुद्धि फलानि कर्माणि विधीयन्ते तस्मात् व्यर्थ नहीं पंक प्रक्षालनाय नहीं तदेव प्रपंच इति। रागाद्याकृष्ट चेतस्त्वान् नचे शक्नोत्यशेषतः कर्माणि मानवस्त्यक्तुं सकरोतु यथा विधि। कर्माणि कर्म संत्याग सामर्थ्यार्थं दिवानिशम् न कर्मणामनारम्भात् तथा च स्मृति शासनात् शासनम्। रागादि आकृष्ट चेतस्त्वात् अशेषतः मानव अशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न शक्नोति चेत् स यथाविधि कर्माणि करोतु दिवानिशम कर्म संत्याग सामर्थ्यार्थम। स कर्माणि दिवानिशम करोतु किसलिए कर्म संत्याग सामर्थ्य से सामर्थ्यार्थम तो वैराग्यार्थम। इसको लेकर पहले क्या वैराग्य के लिए और न कर्मणा मनारंभा नष्कर्म पुरुष गीता में आया। खाली कर्म नहीं करने से नहीं होगा कर्म करना है। 92 कर्मणा संत्यागे सामर्थ्यम बुद्धि सिद्धि द्वारा वैराग्यम तदर्थम उसके लिए कर्म करे। अज्ञ से अविरत से कर्मन सानित्यत्र मानवा न कर्मणा मनारंभात् तरी कर्मणामेव साक्षा नष्कर्म साधनत्वम भगवतमतम भगवान गीता में कहते। तो कर्म करे कर्म ही साधन है नष्कर्म। इति शांति कर्मणि बेताल उदय कर्म कर्म ही नष्कर्म साधन है उसको छोड़कर कर्म त्याग अपने कहते शांति कर्म बेताल उदय विरुद्ध होता है। तत्रा आरु रुक्षर मने रेगं कर्म कारण मुच्यते योगारुलस्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योगम आरुरुक्षोर्मनेर कर्म कारण उच्यते तस्यैव योगारुहस्य समः कारण त्याग संन्यास। योग शब्देन चित्त शुद्धिर् ज्ञान देवा उच्यते। हाँ योगम आरुरुक्षो ज्ञान योग ध्यान योग ध्यान ध्यान योग ज्ञान योग कर्मयोग ज्ञान योग दो विभाग किया। ज्ञान आरोग्य मन युगम कर्म कारण से योगारूढ़ सत्य समय गीता में योग में आरूढ़ होना चाहता है तो कर्म करे, और आरूढ़ हो गया तो निवृत्ति है। तो ये ज्ञान ज्ञान योग में आरूढ़ होने के लिए नहीं, कर्म कर्म कारण कर्म है कारण। गीता भाष्य में ध्यान योग अच्छा षष्ठ अध्याय ध्यान योग है। कर्मयोग से ध्यान योग साधन से दर्शयति आगे आगे व्याख्या नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ और ध्यान योग शब्द से तो ध्यान प्रयोग ज्ञान के लिए कह रही, क्योंकि दो ही कर्म निष्ठ कर्म ते सन्यासी और षष्ठ अध्याय में ध्यान योग विषय आया तो उसे ध्यान निधिध्यासन के लिए तो जो ज्ञान योग है सीधा साक्षात्कार का तो योग शब्द नहीं, ज्ञान तो है ज्ञान साधन के लिए, तो ज्ञान के साधन में निधिध्यासन ध्यान है उसमें आरूढ़ नहीं हुआ तो कर्म करना है। अब आगे हो तो आरूढ़ हो गया तो ध्यान योग, योग शब्द से ध्यान योग लिया निधि ध्यासन कर्म त्याग करके योग आरूढ़ से योग में आरूढ़ हो गया मतलब ध्यान योग में आरूढ़ हो गया ध्यान करने की समर्थ हुआ तब तो कर्म त्याग संन्यास। तो संन्यास होने को ही वैराग्य पूर्वक ज्ञान योग में आरूढ़ हुआ ध्यान योग में आरूढ़ हुआ मतलब ध्यान योग कहन से साधन को ज्ञान के साधन को लेकर पूरा ध्यान योग में आ जाएगा। ज्ञान योग शब्द से किसको लेंगे, दो निष्ठा जो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, और ज्ञान निष्ठा ज्ञान योग में तो ध्यान श्रवण मनन आदि सब आ जाएगा, सब श्रवण आदि भी संन्यास पूर्व के आगे जो श्रोतव्य मत आदि सब ज्ञान योग में आ जाएगा। कर्म कांड ज्ञान कांड दो विभाग है तो कर्म वही ध्यान शब्द से लिया ठीक है। 93 योग सदन चित्त शुद्धि ज्ञान द्वैवा योग चित्त शुद्धि योगम चित्त शुद्धि अतः ज्ञानोदय ज्ञानोदय हो जाएगा तो ज्ञानोदय होने पर योग में आरूढ़ हो गया योग नहीं योग आरूढ़ मतलब ज्ञान योग में आरूढ़ हो गया ज्ञानोदय हो गया तो संन्यास। तो वो जो बताया ज्ञान होने के बाद जो संन्यास है वही संन्यास विदो संन्यास आपात ज्ञान के लिए ज्ञान उदय के बाद तो संन्यास नहीं है तो वो ज्ञान उदय में ये ज्ञान लेना पड़ेगा। जो ज्ञान उदय है दो प्रकार है, आपात ज्ञान होने के बाद तो संन्यास भी कह सकते हैं। हम चलते संन्यास आपत्ति ज्ञान से तो ज्ञान से संन्यास पूर्वक फिर श्रवण मनना एतमेव इत्यादि व्याख्यातम एतमेव प्रभराजिन लोकम इच्छन्त इदानी एतदस्म इत्यादि प्रश्न पूर्वक मादत्ते को अभिप्राय को अभिप्राय अखिल कर्म त्यजतां साधन ही सह आत्मलोकार्थिनां पुंसा मिति पृष्ठेर्थ उच्यते आत्मलोकार्थिना पुंसाम साधनी सह कर्म त्यजताम अखिल कर्म त्यजताम को अभिप्राय इति पृष्ठे अर्थ उच्यते। आत्मलोक चाहते आत्मलोकार्थिना पुंसाम साधनी सह अखिलम कर्म त्यजताम को अभिप्राय उच्यते करे उत्तर उत्तर है साधन ही शिक्षा यज्ञ पवित्याद्वी शिक्षा यज्ञ तो छोड़ दे संन्यास अभिप्रेतमर्थम उच्यमानत्वेन प्रतिज्ञातम उच्यते कर प्रतिज्ञातम प्रकटयति एतदिति एतदस्मेति वचसा पारिव्राज्य विधीयते अर्थवाद स्वरूपेण हेतु श्रुत्या प्रयत्नतः तदेतत् पारिव्राज्य कारण स्पष्टम अभिधीयते पारिव्राज्य कारण ऐतिहार्थ अस्म वैशत स्मरणार्थ तो पारिव्राज्य के लिए कारण है तदेतत् अर्थवाद स्वरूपेण एतद् इत्यादि वचसा एतद् अस्मीति वचसा कौन सा श्लोक चलना पचास अच्छा वो पंचानवे वो छियानवे में बता दिया छियानवे आगे आ गया एतदवचि वचसा पारिव्राज्य हेतु उच्यते अर्थवाद स्वरूपेण एतदस्मैति वचसा अर्थवाद स्वरूपेण पारिव्राज्य हेतु श्रुत्या प्रयत्न तो अभिधीयते पारिव्राज्य में हेतु श्रुत्या पारिव्राज्य के हेतु कहा पंचानवे अर्थवाद स्वरूपेण एतद् इत्यादि वचसा तात्पर्येण श्रुत्या पारिव्राज्य हेतु उच्यते पारिव्राज्य में हेतु तात्पर्य उत्ता पदानि व्याकुर्वाणस् तदेत शब्दयो संबंधम दर्शयन अपेक्षित पुरेति तदेतेति तदेतत् कारणम स्पष्टम पारिव्राज्य विधीयते ऐतिहार्थं च अस्मेति वैशब्द स्मरणाय च तदेतत् पारिव्राज्य स्पष्टम कारणम अभिधीयते ऐतिहार्थम च च ह स्म तीन शब्द ऐतिहार्थम अवैशब्द स्मरण के लिए निपातत्वयं व्याकृति ऐतिहार्थम च हस्म पदद्वयं वाचष्टि पदद्वय एतद् मंत्र में एतदस्म एतदस्म श्रुति वाक्य में कितने पृष्ठ में एतमेव प्रव्राजन लोक मिशन तो प्रव्राजन त्याग हो गया एतदस्म अभी तत् पूर्वे विद्वांस प्रजा न कामयते इसको जान करके न कामयते कि प्रजा कृष्यामि थी तो एतद् कैसा होना पद्धति में पूर्वे थी हाँ पूर्व पूर्वे क्रांत कालीना विद्वांसो ज्ञात तत्वकाः तिसृणामेषणानां स्यात् प्रजामित्युपलक्षणम् पूर्वे कार्तिकांत कालिना विद्वान सज्ञात तत्व का आविष्कार हुआ। तीसरे नाम ऐसा नाम प्रजा प्रजामिति तीसरे नाम ऐसा उपलक्षण सियात प्रजावन कामयते प्रजावन कामयते दिया है। प्रजामिते श्रुयते कर्म अपर ब्रह्म विद्याम चैत कथम भाष्यम भाष्यमया ये उपलक्षण है। न प्रजाम कामयते तो प्रजा पुत्र अपर विद्या सब न इत्यादि अर्थमाह न कामयते न कामयन्ते नेच्छन्ति पुत्रोत्पत्त्यादि लक्षणाः एषणः सकला एताः कस्मादित्यभिधीयते पुत्रोत्पादि आदि लक्षण ऐसा ना सकला न कामयन्ते न कह नैच्छन्ति एता सकला कस्मादित्य विधीयते सारी इच्छा क्यों नहीं चाहते ऐसा था मैं वाच्यम तो विवक्षितम कामयन्ते कहते नैच्छति हो गया तो पुत्र उत्तर लक्षण ऐसा ना सकला कहा नेच्छन्ति इति पूर्व के साथ संबंध पुत्रादि लोकत्रय साधनम नानुतिष्ठन्ति इति भाष्य व्याख्यान हेतु पृछति ये ऐसा नहीं चाहते तो पुत्रादि लोकत्रय साधनम नानुतिष्ठन्ति इस भाष्य में व्याख्यान कस्माद इति अभिधीयते तो ये लोकत्रय साधन नानुतिष्ठन्ति क्यों कहा किम इत्यादि हेतुत्वेन अवतारयति अभिधीयते कस्मा नहीं चाहते तो हेतुत्वेन अभिधीयते कहा तस्य तात्पर्य महा एषणा त्यजतां तेषा मभिप्रायमिमं श्रेणु एषणा तृतीयस्यापि किमित्याक्षेप उच्यते ऐसना त्यजता तेषाम इमम अभिप्राय शृणु ऐसना तृतीयस्यापि किम किम प्रजा करिष्यामः किम इति आक्षेप उच्यते इतने के लिए क्या करेंगे आक्षेप तेषाम अभिप्रायं दर्शयितुम एतद् वाक्यम किम सदस्य प्रश्न वितर्क कुत्सार्थत्वं व्यावर्तयति प्रश्न नहीं तर्क के लिए नहीं निंदा के लिए नहीं किम राजा यो न रक्षति ये कुत्सा के लिए राजा के किम राजा यो न रक्षति कुत्सा के लिए निंदा के लिए और किम प्रश्न के लिए तो किम सद होता है ये वितर्क के लिए विदोर विकल्प करने के लिए ये नहीं है यहाँ तो आक्षेप है। ऐसा तृतीयस्यापि किम इति आक्षेप आक्षेपम आक्षेप आक्षेपम प्रकटयेत वाक्यम विजयति प्रजया किं करिष्यामः कनिह फलया वयम् स्वतसिद्धैक फलो हिया स्वतसिद्ध सिद्धैक फलो हिया ऐसा लोगों को दुर्भक्ष एक अक्षर अधिक है स्वतः सिद्ध का फलो ह्यात्मा ऐसा लोगों को दुर्भक्ष अच्छा स्वतः सिद्ध ही करो हाँ एक फल दिन से एक फल ठीक होता है एक फल क्या है हाँ प्रजया किं करिष्यामः कनिह फलया वयम् सतसिद्धै कलो ह्यात्मा येषां लोको ध्रुवो क्षयः कनीय फलया प्रजया वयम किम करिष्याम सतसिद्ध एकलो ही येषाम सतसिद्ध एकलो ही आत्मा अक्षय ध्रुव लोक हमको तो अक्षय सतसिद्ध एकल आत्मा है अद्वितीय एकल एकल की अकल अकल एकल अक्षय है आत्मा लोक येषाम अस्माकं कुटस्थ चिदात्मैव पुमथ ते वयम प्रजादिना लोकत्र हेतुना साध्यम नैव पश्याम क्या करें आक्षेप हेतु उत्तराधेन उक्त हेतु ये सनात एक फल एकल है आत्मा इसलिए प्रजा से क्या करेंगे आत्मा क्योपि पुमर्थ साधन साध्य स्वर्गाधिवत आत्मा के भी जो पुरुष है वो भी साधन साध्य होगा स्वर्गादि के समान तत्कथम आक्षेप तत्र आत्मत्वादि आत्मत्वादेव च अवाप्तः सर्वसाधन निष्प्रियः वस्तुत्पत्त्यादि मध्यस्मात् साधनानि व्यपेक्षते आत्मत्वादिव च अवाप्त आत्मा सर्वसाधन निष्प्रह उत्पत्तिदिमद उत्पत्ति आदिमद वस्तु यस्मा साधनानि व्यापेक्षते उत्पत्ति आदि जो वस्तु है वो साधन की अपेक्षा ये तो आप्त है सर्वसाधन निष्प्रह एक आत्मन साधन निरतिपक्ष हेतु वस्तु उत्पत्ति आदिमत हो साधनानि व्यापेक्षते तस्माद् उत्पत्ति आदि रहितम आत्मवस्तु अनपेक्षम साधन अनपेक्षम अतः उत्पत्ति आदि मत वस्तु आत्मनो अन्यत अन्यतवा जो उत्पत्ति आदि मत वस्तु है आत्मा से भिन्न है अभिन्न है क्या मानेंगे प्रथमे भिन्न मानेंगे तो द्वैतापति प्रथमे वस्तु अंतर स्वीकार तापस सिद्धांत द्वितीय में जो अभिन्न कहेंगे तो द्वितीय साधनानपेक्षत्वम न आत्मन सिद्ध्यति क्योंकि जो उत्पत्ति आदि वस्तु आत्मा से अभिन्न है अभिन्न उनसे क्या होगा अभी साधनादि वस्तु हो गया अनपेक्षा क्यों होगा साधन अनपेक्षा तो आत्मा न सिद्ध्यति तत्राह यच्चेति यच्चेति तच्चेति नहीं यच्चेति यच्च उत्पत्ति आदि मद वस्तु तत्त्वम् स्वप्न वस्तुवत् आत्मज्ञाने तु निःशेष फलांतर भाव कारणात् यच्च वस्तु उत्पत्ति आदि मत तत् स्वप्न वस्तु तुच्छम् आत्मज्ञाने तु निश्चय सफल अंतर्भाव कारण आत और किसकी इच्छा नहीं है दो यच तस्य तुच्छते यदि उत्पत्ति आदि मतलब तुच्छ है तुच्छ है तो स्वर्गादि लाभ न पुमर्थ स्याद तो स्वर्गादि लाभ पुमर्थ नहीं तो उत्पत्ति आदि मत तो स्वर्ग है स्वर्गादि लाभ पुमर्थ न स्याद तत्व अन्यस्य तत्वे स्वर्गादि से अन्य यदि अन्य के आत्मा तत्वे पुमर्थत्व स्वर्गादि अन्य से आत्मन पुमर्थत्व तत्व च आत्मलाभादपि अर्थांतर से तथा तुम ऐसे स्वर्गादि लाभ से अर्थांतर पुमर्थ आत्मलाभ से भी अर्थांतर से तथा तुम पुमर्थत्व इति अनवस्था इति आशंका आत्मज्ञानी तो निश्चय से फलांतर भावात अन्य अर्थांतर नहीं है। तस्य पुमर्थता दुर्वारा, आत्मज्ञान ही वह पुमर्थता और कुछ नहीं। तत्र हेतुअंतर में नात्मलाभात परो लाभ कृष्णे जगति क्षते सर्वप्राप्यार्थ संप्राप्ते सर्वहेय निराकृते। पूर्व श्लोक टीका में तस्य पुमर्थता दुर्वारा, तस्य कहते आत्मलाभन, आत्मलाभ से ज्ञान नहीं, आत्मलाभ से पुमर्थता दुर्वारा, क्योंकि आत्मलाभात भी अर्थांतर पुमर्थ हो तो नहीं कहते, तस्य कहते आत्मलाभ से पुमर्थता दुर्वारा। न आत्मलाभात परोलाभ कृष्ण भी जगति आत्मलाभात परोलाभ न इच्छते सर्व प्राप्यार्थ संप्राप्त सर्व है निराकृति आत्मलाभाद सर्वेशा प्राप्यता संप्राप्ति सर्वेशा हेयाना निराकृते तत्परोलाभ न इच्छते। आत्मज्ञान निश्चय से फलांतर हेतु सर्व प्राप्यार्थ संप्राप्ति ऐसा त्यागीना अभिप्राय निगमयति इति चेतसी, इति चेतसी संधाय याक्षिपन्ति प्रजादिकं निर्लोकादि फलं सर्व मेषणात्रयमादरात्। इति चेतसि संधाय प्रजादिकं निर्लोकादि सर्वं निर्लोकादि फलं ऐसनात्रयम् आक्षिपन्ति, सारे ऐसा का आक्षेप करते ऐसा निर्लोकादि फल वाले ऐसनात्रयम् सर्वं प्रजादि जितने सब आक्षेप करते किं प्रजया करिष्यामः प्रजादिकम् आक्षेप करते। आत्मज्ञाने सति प्राप्यस्य सर्वस्य प्राप्तेर, निराकृत से सब निराकृत हो गया, तस्मिन् सर्व फल अंतर्भाव हो गया, आत्मलाभात परलाभना इति मत्वा प्रजादिकं विद्वांस समाक्षिपन्ते, सम्यक आक्षेप करते आक्षेपके सति आक्षेप से उपपत्ति अर्थ है, आक्षेपक है कारण हेतु है तो आक्षेप संभाव है, ये आक्षिपन्ति ही शब्द है ना, ये आक्षेप संदाय ये आक्षिपन्ति आक्षेप हेतुअंतरमाह उत्पाद्यमिति उत्पाद्यमाप्य संस्कार उत्पाद्यमाप्य संस्कार्यम विकार्यं चैषना फलम तस्मिन्नेवं विधेयः कः स्यात् संतसो विदुषामपि। ऐसा फलम उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यम च तस्मिन् एवं विधे तस्मिन् अविदुषाम अपि कः संतोष अविदुषाम अवगर बनाए। हाँ बड़े महाराज जी ने क्या अवगर है कि आगे भी और लिखा है, अविदुषाम अपि कः संतोष अज्ञानी को भी क्या संतोष होगा, अज्ञानी के लिए क्या प्रश्न। एवं विधे सातिशय जन्म विनाशपति सातिशय जन्मवास वाला उसमें क्या संतोष है। ओम।